is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Don't be fooled by the myth of control. Be at peace within the chaos and constant rebirth of the creative mind. To be in the now of creation. One's knowledge and understanding. Into the chaos. Push past the predictability and comfort. Into the unknown. Find peace. Now of creation. Find solace there. Get comfortable. Stay a while. So much. Let's go to get you. Now if you living in a glass house, say it with me now. Don't throw no stones. If you living in a glass house, say it with me now. Don't throw no stones. You gotta keep it clear. You gotta keep it clear. Even in silence, I will not feel. I had to fly myself just to make my way back. Tyrant, be not the spear, just be the water. Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was bassiste, vocaliste, songwriter, producer Michelle Nugget-Gayosello. Samen met Deontini Marks en Jeff Parker en Sanford Biggers. Het nummer heet Clearwater en staat op het album The Omnichord Red Book. Zij werkte onder andere met Marcus Miller en Herbie Hancock en Guru. We gaan straks luisteren naar Don't Push Your Luck van Suitcase. Het staat op het album The Only One. En Suitcase, dat is de andere naam voor Kees Chavrat. Zanger, componist en nog veel meer. Hij was onlangs te gast in Jazz Meeting. Dan Skating in Central Park van de Amerikaanse pianist Bill Evans. In 1958 trad hij enkele maanden op in de Miles Davis Band. Skating in Central Park staat op Undercurrent. En de gitarist op dit nummer is Jim Hall. En hij was ook een Amerikaanse jazzgitarist, componist, arrangeur. Dan gaan we luisteren naar Oude Lucifer uit 2014. Het is van Tiernam. Het is weer een stukje van de fase. Een fase van zijn album From One Face to Another. Ja, Look at Me van de ontzettende energieke Amerikaans gitarist Corey Wong. Samen met Alan Stone, een soul en R&B zanger muzikant. Staat op The Lucky One. Uit dit jaar, 2023. En we beginnen zo met een vijfkoppige band, Par Hazard, Help Yourself. Zijn in 2017 opgericht. Muziek gaat over eigenlijk alles. Over de geestelijke gezondheid, liefde, verbinding. En zij willen hun levenslessen delen door middel van de muziek. En Par Hazard komt 26 november in Jazz Rock Café Metropool. Daarbij zijn ze artiesten en vijf broers. Samen willen zij groeien in dit project. Help Yourself, Par Hazard. Of addiction, losing yourself in your mind, searching for some wisdom, body taken over by a certain type of herb, giving you the urge to smoke and get burned. I'm telling you, one man to another, comprehend that you can confront and help your brother. I understand this and that because I had the same situation with myself and a friend. Even when it doesn't make sense, ooh, I begin, I start looking

must be a reason for you to be near. Most are the questions that hold me with fear. You light up my ways like a true shining star. Love is an answer, but I doubt it so far. Beyond far ago, bleeding the world, but you said, hell, let's go. The moment of weakness, making love on the slide. Baby, I love you, but you skip telling why. True love, you're after, and before you drive. Don't Push Your Luck van Suitcase. Ja, mij werd gevraagd om ook nog iets te laten horen van de Indica-project. Het is even wennen, het heet Invocation. Het staat op het album Alm. The Sounds of India in Conversation with the World. En dan heb ik nog een nummer van mij, Beat the Bad Vibe with Light. En we beginnen met Secret Combination van de Nederlandse jazzgitarist Matt Otten. Zijn kwartet bestaat uit bas Marcel Eggen, drums Maarten Smart en keyboard Stephen Hupkins. Secret Combination, Matt Otten. has many scars. You'll never be a star, so they say, so they say. Gonna give you up, and I'm gonna let you down. You let project met het nummer Invocation, The Sounds of India in Conversation with the World. We gaan straks luisteren naar From the Mountains van gitarist Pat Metheny. Het staat op zijn album Dreambox. Een nieuwe release van bassist-componist Christian de Mezonis. Don Pedro heet hij, samen met Amerikaanse saxofonist Jared. En we beginnen zo met Wrap It Up van jazz-vocalist Grammy winner en nominator Kurt Elling, samen met Charlie Hunter en Nate Smith. Ja, en Pat Metheny, dat is het laatste nummer, From the Mountains. Dus heel veel luisterplezier. Tot Jazz Meeting. Thank you.